ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سفرونو تمرا ولیکن هلته مو تبارو دريګه مونږ مونږ کو غيو ګر سره راج دنیا کې کائنات تی براخ کتا هر یو د الله مسخر دی د الله د حکم تابع دی د الله په قبضه او قدرت کې دی دا اوسه سيزونه دی هم او کبي سادي نيو زرا او یو د سترګې رپم د الله د قبضه نه نشی وته او ځان نشی استه زکا دی کې چې چا ځان ته نسبت کو د زور او د طاقت او یاد چلو فریب یا د تجربه او د مهارت چې هغه د دوه قسمه دي انسانانو او جنات نو دې ته الله خطاب کړو یا معاشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا جئتوا لياذ پيريانو بنديانو كطاقتم كيگي چوزه ذا الله ذا ملکنا ذا الله ذا بادشاهنا ذا حدودو ذا اسمانونو ذا زمكونا اجازت تا استا چوزه فنفذو بیویل چلا تنفذو نا الا بسلطان نشے ہوتے حضور و طاقت بوزے حضور کم دستاسو یا بے سلطان چکم پلزینو التبدا اللہ بادشاہیوی نشے ہوتے دا پکے اغو چی دین ستمہ و سروہ او د انسان نه بیا جنات په دې کې ډیر ماهرو څنګه غي اسمانونو ته هم ختلي دي او هر ځای ګرځېدلي دي او د خلقو په معقیده راغلي وا چې دې هر څه کول شي د دې نه یو ځای خالي نه دی او دې کې قسمونه مشته دي چاته پیریان وي چاته دیوان وي د ډیر قوت ته وجنه او قران هم په دې گواو چې دې زور او طاقت د انسان نه سیوا دی او غلبه دی زګا سليمان عليه السلام چې کله اعلان وکړ چې ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ټول ته اعلان کوم چې کوم یو پتا سو کې داسې دي چې غما تا دا تخت د بلقیس راوړي چې اعلان یې را رسیدلې دا غي ذراتلو نمخ کې مخ کې دلته کې حاضر غواړم قال عفريتم من الجن تطول نمخ کی جناتو دا زمواری قبول کلا او عفريتی او تذکوی لگی چا پرویلشی خورو کی خڑ پڑ کول دته به دغه عادتونه ښه چې بنده به نیوه خاورو کې به ماګو او وی چې انی علی لقوی امین اے سلیمان ته به وګورې کنه زما په دې طاقت شته او ضمانت ګریم او سلیمان علیه السلام دا غرت نه دی کړی چته نشه راولې تا کی طاقت نشته ده ته کمزورې نه صرف دایوي چې تبه ما لاغه وخرولې چې زه خپل د بادشاہه ډیوټي پورا کم 12 بجې دوی کی زور او طاقت زیات ته زکو ته دیوان وي چا ته خاپیری وی زګه چاغي کې حسن زیات ته هر قسم پکشته د دین امید کې دې شو چې بل سو خدا الله د ملک نه او د بادشاہ نه نشوته دې ډیر زیات پدې کې ما هېره کزان ته چرته بل زې قتلې کنا چه قرآن کی لفظ راغلے ہو دا جنتیانو پا صفت کی چددی لباس با پا جنت کسی عبقری انحسان بخمل وی دیر خیستا مغیت اینو مع عبقری غصر دا عربو دا محاورا وا چکم شیبه تناشناخ کارا شو دا عادت نخلاب پخ کارا شو چرا بے پخ پل جون کی لیدل نو ناگی تا بے عب قریبی او دا اولی زکه چیوی اغي وی چې عبقر په یمن کې او خار دی او غد په ریان او ول تګډی رخصته کپڑے جوړیږي. اگر کومیلو نه پکې نشته رجدا داوود مل دې دا پلانې خورنه ناشنا نو هغه ته عبقری زکه وي. او نبی علیہ السلام ویلیو خوب ملی دلیو چی گورما زما صحابه اکرام اوبرو باسی ابو بکر اوبرو باسی عمر اوبرو باسی علی ام ما خوب کیولی و چی ما حضرت عمر اولی دونو کان عبقریا ناشنا سر تمرا درنا بوکے راویست جا پیریانو عمل کے ٹول خڑوب کو ناغت ہے آپ قریبی لیو گا اذا خوب مطلب دا دے چوبا سوک رو باسی داغی معنی دائی چی دے مخلوق تا خیر رسی مخلوق تا علم رسی تکا دے ابو معنی علم دے او دومره لوی خیر د اچا په خلافت کې نو رسېدلې دنیا ته څومره چې د حضرت عمر فاروق په خلافت کې رسېدلو ډیر انصاف ډیر چې څومره بګیا جزیونه دومره الله رب العزت دغه نه ډیر کار واغستو د مخلوق د اصلاح لپاره او چه حکم کارنامی کلی دی ناغد رست خلفاو یا دا عمراو یا دا ملوکو دا پاریو عبرت تی چه سو پوری داغی تاریخ نی مطالعہ کلی نو دیری بی اصول کارون پکی لوی پکی تکبر پکی دنیا پرستی پکی عرص پکی وکلا جدا حضرت عمر سوانح مطالع کی و بیا اخپل عادتونا خویونت نرکشی چه منگلس پکار چه حضرت عمر زام دا غلام نوچت نی صحابی او حضرت بلال تجاواز کی نوی یا سیدی یا زمونگا مشرا یا زمونگا سردارا نداغا یو یو خبر جنا اگر دنیا دا پارا ہدایت مطلب میں داو چود انسان جنات دیر مخ کی دی اور دیر ماہر دی اور دیر تجربہ کار دی اور دیر قوت والا دی فاغیم سلارو نمونتظان لا چیز اللہ دت ملک ناو دا حدود ناو دی فتح اللہ کی دا چی سم روی نی دنیا کی دا ٹول دا اللہ ملک دے و دا اللہ مخلوق دے و دا اللہ عباد دی دا اللہ پا قبضہ کی دی ہر شے دا اللہ پا قبضہ کی دی انبیاءو چی خپل قومونو توا بیان کو او دا اللہ عظمت بے بیاناو نو پدی بے بیاناو حود علیہ السلام خپل قوم توی چی قوما تاسو پا خپل زور باندی فخر کوئیں پا خپلو درنو او ڈیرو لویو باڑو باندی فخر کوئیں مکہ اگر زمان رب تاسو نا پی جانے کوم پی جندو زن با بیادہ سی صاحبوے لکم آشیوں میں گے نواتیوی چما من دابتن اللہ هو آخذم بنا سویتها نشتے دنیا کے داسی او زندشے چی زندئی ساپکی وزمکا گرزی الا هو آخذم بناسویتها مگر زمان رب اگر سر کندی ننی ولی ده ناسویا تنزی تاویو مراد تا ندلتا که اگر ویختی چی پا تنزی بانده رازوارن دی او دا غدیر دا عزت مقام ده چی او بنده که خام خاص انسانیت وی او سا غیرت وی او سا مروت وی نو دغی تسوک نشی لاس کوله اللہ رب العزت ما دغی سرکنڈی ننی ولی دی دا کنی دا قفزین و او دا یو عام محاوره و قرآن میشه دا پاری چی خبر کئی دا محاوره مناسبی ہے کئی چی دی وقت کنشوی دو دا پخوان خدا عادتو چی ما شون بکین است و استاز تا و سبق بے شروع که و غلطی بے اکڑا نو استاز و سرکنڈی نونیو باقا جد با بیا پوز بیدا و رب بینشوالی خواب من لانا بولی ازاد زکر داسوی چی گورا زمان یو وقت کی بار نیه خواب کائنات ټول ټول د الله مسخر دي خو چې څومره مسخر دي نو ټول د الله د حکم تابعداري کړی ده د الله د امر قدر کړی ده د الله بندګي په ظاهر اوړي ده چې الله وت کوم ذمہواری حواله کړی ده نو هغه پوره کړی ده هر څومره کلوی لوی کائنات تی لکه اسمان و نوزمک و غرون او دیتا اللہ کم از دیمواری حوالا کلی وانو آغای کلی دا پورا کاوار پسی نور سمر دی کدریابون دی کونی دی کزنگلی دی هر سمر جبو پخپل مطابقه او دخ پل حال مناسب هر یو دا اللہ قدر کرده ده دا اللہ بندگی کرده ده اللہ تعاجزی کرده ده اللہ اخپل خالق و رازق و مربی مانا لده بیل اسی واد دو خلقنا انسان او جنات د دې نه چې څومره کې دنه دومره نه فرمانی کړی نور به واسنه ونه څومره کې دنه دومره د خدای سره شرکشي او بغاوت کړی قدیم دا سویل کله غرونو د اسمان نو د دریابونو په شان ته او هو بیا خو په دنیا کې جنت ټول کار د دې نه خراب دی ښا دیرانی والغواری اسمرے چی رانی سے دمرئی امن دیاتی سمرے چی قابو کہے او قبضہ پہ کہے نظور خلقوں کی سکون پیدا کی نچے ٹول تابے وے ټول د الله د حکم فرمان بردار وي او دا مخلوق چې پریشان دي او هر بنده فریاد کوي د دنیا کې جون ډېر د تکلیفونو او مصیبتونو نه انداو د دې دوه تنو په وجبان جنات او انسانان ټول جنات او انسانان خنا ځکه الله رب العزت د ډیرو صفات کوي او تعریف کوي او جنتونه ولې جوړ کړی دي او تیار کړی دي او په هغه کې چې کوم نعمتونه دي نو کله قران کریم دا غي سوځه حتمو کې تدید حال مناسب، تدید فهم او د علم مناسب بیانو کی، تدید پار چی دی رستو نشی. دا ډیر کم خلق دی چې قران هر می شد پاره په قلیل سره یادای، چې الا قلیل منهم الا قلیل منهم. الله وی ډیر لګ دینو خو خلق دی، خو ډیر لګ دینو مرګری کم دینو هم همیشه د پاره خا. نو په دې کې دوه قسم خلق چغید اللہ انتہائی نافرمانی اکڑا، انتہائی بغاوت اکڑا، دو قسم. یو اغاو چا اللہ والا دا دنیا زی مواری ورکڑی وا، چا تبا مشر، تبا امیر، تبا بادشاہ، تبا سلطان، او دا مخلوق بستا رعیتی کارسم رئی چ سمرا پور استاد سلطنت او د حکومت دایره رسی، زداري خلق به تزي مواري سمره چې استاد وسنه کیږي تبا د خلق حقوق ادا کړي، تبا د خلق د حال تپوس کړي چې څوک اوګه دې څوک ټګه دې څوک بربند دې څوک پډاګا پروت دې څوک زخمی دې څوک پکې مړ دې د دې تپوس به تکه الله واستانه قیامت کې دې تپوس کوي کنه. دا غټه ذمہواری وا یو قسم خلق دا هي چې الله دا ذمہواری حواله کړی وا چې تاسو په دنیا کې زما حکم پا خلقو باندی جاری کوئے. او حدیث کی چی اووتا نیت شویو چی اغیب قیامت کی او پا آخرت کی دا اللہ دا رحمت دا سوری لاندی بھئی ایس تکلیف پریشانی وارختائی بنی ناغی او تنو کی یو دے یاد کلیو چی اغا مشر چی دیر عدل کئی دیر انصاف کئی او تا پوس کی دا ہر چان دا غریب او دا مسکین او دا یتیم او دا حق نیو پکی دیو. دبانی دا دنیا زی مواری خواچ دا او بلو ناغا بانی دا دن زی مواری خواچ چی تبا زما بندیانو تا زما دین رسین زما کتاب برسین دا دین بے خبری خامخا چی تما خبر کلے تمی پوا کلے تعلیم دیر لوے نعمت در کلے چی علم دے و تبا دا خلق خبری دا امانت میں تا تاوالکو. دا دو قسم دی مواران اللہ رب العزت وی چکل لما یقضی ما امر. دا یقینی خبر دا چی دی دوارو دا اللہ امر ادانک دا اللہ حکم ادانک چی اللہ و تصویلیو نو لما یقضی ما امر نیکو نی دا ادا کرد نا دنیای مشر دا خپل مشر حق ادا کرد نا غدینی مشر د خپل مشر حق ادا کړی دی. دواړه داسې الله سره په ضد کې روان دي، په مقابله کې روان دي چې وی نورم وسنه رسی چې وته ورسو کوشش کوي. او دا کار خو زمونږ په لاس کې دی کنه، خپل قانوني ګرځولې خپل اصول یې ګرځولې دي چې بس سمره د لاس نکیږي چاړه پر راکاګا سمره د لاس نکیږي پریزیما ده اصول ولی علت اللہ رب العزت حکم کرده چنا پا مخلوق برحم کوئے ده مخلوق خیر خواهی با کوئے همدردی با کوئے سمرا چستا سنا کی گی اگر کاغا مسلمان نی که کافرین هم استاد اللہ سنا کی گی نور سر با همدردی که چی دی دغا و ریدلی دی کنا بس وی همدردی و سمونگ تا معلومه شو کنا خواه تا با زمونگ همدردی وی نی کنا خواه میو دغا خلق ده او بلغا دین مشران دی چگی تا اللہ دینی دی مواری ور کردی دا اوگی لعلم ور کردی اگی خبر کردی دی دا حقوقنا چی صد اللہ حقوق دی او صد بندیان حقوق دی او خو خبر دي چې نزدک کله بیانې وي حقوق الله او حقوق العباد او دقه چې بیا دا ونوې قیامت کې چې الله ما ته علم نه وکړ نو دې خلق په حق کې الله رب العزت وي چې دې زما امر په ځای را نوړ دې زما حکم په ځای را نوړ ځکه یو ظلمونه شروع کړو تخلق مال او جان دې تباہ او برباد کړو مال او جان دا الله په هر کار کې خیر وي کنه دا صحیح خبره ده مونږ هو افسوسونه کوو چې یو فریادونه کوو چوګور پلانیز یې کې داسې کار کیږي سمره ظلم دې مخلوق سره پلانیز یې کې داسې کار کیږي سمره ظلم دې مخلوق سره هرڅه چې دې وس چل کی غلط کار دې ظلم دې او د الله په دې کې خیر دې چې ځان خبر کې کنه دا هم یو علم دې ها چې انسان ته حاصل شي چې ظلم ستو وي تخلق و وینا تویول او مال لوټکول ستوي چې دوره خو پوښي کستاسو نه سبا سوک ته پوس کی چې څه چالو دنیا کې چې تاسو وایي چې دا چې نو ویلې بشه وا ته کنه چې الله مونږ به ته تاسو په زور او زیر باندې وایو دغه چې مونږ په خپل سترګو لیدلې بوجو کې اسکه لیکن خیر دے چمونگا خو خبر شکنا چی دا ظلم پا دنیا کی ستا ہوئی دا بے انصافی پا دنیا کی ستا ہوئی نو خیر دے پا دی باندے ہم پریشانی نا دا پکارا چی دا مونگا قیامت کی بیا خل جوڑی گی اللہ تا چاو ارسو ملی دلی دی پا دی اخپل جون کی کلگو خوڑی ارسو ملی دلی پا دی اخپل جون کی او بیا داسې زونه هم خو ډېر لیدلې دي ځکه خوا کې اوسره پاتې کېدو خوا کې د زماکو په خوا کې ملاوي دي زما حکم ازان یو دادي ازم هغه د علم خاوندان چې هغې باندې الله ذمواري اچولې وه چې تاسو باندې د ذمہواری ده چې زما بندیان به زما د دین نه خبره وي چې زما کوم اوامر دي او کوم نواهی دي هغه به تاسو ښکاره بیانوي او د دې چې سکیږي نام زه در کوم د لبیا د دې ډیر لوی اجر او عوض دی چې دا دنیا نشي پورا کولې هغه زه در کوم ته خلکو نه وسوړ نه بس ځکه چې ما وعده کړی دا چې زبا جر در کوم زبا یې وز در کوم انبیاو چې کله دا ذمہواری پوره کوله نو هغې به ورسره اعلان کوو چې لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالمین یا خلقو ستاسو خیر خواهی کوو ستاسو جولای کې خیر اچو تاسو د الله د دین خبرو تاسو ته د الله پیغام پېښ کوو کدی دی کې مونږ تار څومره تکلیف راسي ایبا پاری مونږ خپانو یو هغه مونږ ځان د پاره لوی سعادت او خوش قسمتی ګنو چې الله زمونږ نه خپل دین کار اخلي کنه نو بس زمونږ د ذمہاریزه تاسو ته ادا کو خو سغواړو دننه د دې چې کوم اجر دی نو هغه به رب العالمین نبل سوک نشي ورکولې مستاسو بس تاسو نو بس وغواړو تاسو مونږ له سره کې تاسو مونږ ته معلوم نه چې الله په نوم باندې همیشه هغه شی ورکوي چې جوټي هغه شی ورکوي چې زوړ شي او زیتان کړی وی څوک نو راغلی سوال کوي نام بیاو په ځای ویلی دی کنه چې مهرباني وکړه چې موږ له دقه شیرا نه ولې ښه خو دا خو یو هغه چې دا ذمہاری ادا کړه انبیای کرام ارستو خلقو ته چې خبره پاتې شو دا وینې ارسر وان شو ولی هر عالم باندې د الله طرف نه دا ذمہاری ده چه زما یو یو بنده و پوکه چه سو پور استا وسرسی و سو پور استا دائره دا ترکمی پور استا تا گراتک ده و ترکمی پور استا رانا دا دوتا با یو یو بنده پوکه سنگ چه انبیاء و پوکلیو خواه طریقشتا که نا تا وزان سنکه دا انبیاء و اغا کیفیت او نوعیت اغا معلوم ده چې پیغمبرانو با خپل قوم ته څنګه دعوت ورکاو چې یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره يا قوم الله یو غنه بل څوک شته نه نو خپل هغه سره به څوک شریک کړي مخلوق به سره شریک وي غلبیل چې روغ ځای پکې نشته دورا خو سوچ او فکر وکای چې یو د الله شان دی او یو مخلوق دی چې هغه پیدا کړی هم دی هغه له رزق هم ورکي هغه له صحت هم ورکي هغه له اولاد هم ورکي هغه له کاروبار هم ګوري هغه له رهایش زم کتل دی کلک دی کډیر دی کنه نزا سره شریک وای دا ټوکی کوي په الله پوری انمونو ته ځان نګ دی چه لوی زوان دا کل لوی شو دیخو اللہ وڑو که پیدا کرو دا لوی کل شو ادو پلانی زی غاس یا خدای تو آخو اللہ ارچا فریاد قبلی دا خبر با که هر بنده تازی مواری دادا چو توی چی رو را پی جنم خودی نا الله دل ډیر خیسته شکل درکړې ده ګور خبري طریقې کا نه ښه په دې اوسو پوېږي چې د الله کتاب ته ناشتي دې مظلوم کتاب ته دا واقعیات به کې د انبیا او د اولیاء او د صحابه کرامو لیدلې کنه ته دا غوډه خلې نه بچره سوک نه زخمی کیږي ادا ټول خواګه پسته د دې مسلې لپاره پکار ده د دنیا د غرض لپاره نه چې ته به یو سړی ته داسې خواږی خبرې چې زماده کارو کی تا لا کار مخ کړي تا کار روستو دي ډېر په خواګه پسته باندې وسره خبره شروع کا چې ته کوم دی ها هغه ډېر زبردست خلق دی ډېر عزتمن او قدرمن خلق دی ها نو ورنورم تاسو رانیز دی شي نو چې پوه شوې چې دې ما ته متوجه شو او په رښتیا زما خوا کې ناست دی نو دا غوا ته وایا چې الله دې موږ د شرک نه وساتي بس قربان خپه کېږه ما دا ډېره خوږه خبره ده پر څوک پینه پوهیږي چې څوک تبې نیولې نو په هغه باندې چینی ترخه لګي بیماران نه یادو بیماران لولې کمیسونه لولې پګړای دا ټول بیماران دی پړسېدلی دي دی پړسېدلی تاسو وروبوي یا خدای دې دا بیماران دی په دې وخت نه خرابول غواړي نو ته وته وای چې خدای دې مونږ د شرک نه وساتي دا ډېر غلط کار نو خامخا هغه به وای چې را دا شرک څه شی دی ما سره دې مونږ هم کو نو ته وته وای چې شرک دی کالونه ته وځتو چې شرک وي نه کنه خام دا بوتان دی دا اولیاء کرام ندی دا بوتان دی دا غزه بوت تی ها غزه بوت تی او مخلوق ور پس روان دی دا دل تسو دی دا چاویلی دی او بندتا چی خی وینی او روان دی اخی وس رسی چی پل خبر آواتا کئی کنه دا چندی او دا سرمنو نو خستر کی پیراو باسی چی گوره کاپای که دنم لکلی دی نو دا زور دی پشته او دا زور دی پینشته چر تا روانه تا خونه رو خواته تا روانه جمعت تا نرازه ستاسه ضرورت و حاجت تا چه تا روانه دا جمعش پا دا شپا خوالم پا جمعت که تیره و پا جمعت که ناسته او ذکر کهی نفلو نکهی کنه حدیث که راغلی دا ابو داود چه نبی علیہ السلام یو زی فتح کو دیر معلوم نرالو نوچار چا تخپل ابلخ او رسی دا خپل ابلخ او رسی دا ناغی پا کی پاغذی تجارت شورو کو یو شی بے خرس کو بیا بے واغست بیا ناغی او راغ نبی علیہ السلام تیوی چه ما خو چر دوم را گٹا ندا کردی لکه نن چې مې وکړه نبی علیہ السلام ورته وی چې څه ګټه دی وکړه په پدې لږ وخت کې مې 300 دینار او ګټل چې او دینار لس روپۍ دې کنه هغه تا ډیر هغه وخت کې سود اوره ګټه کم دی نبی علیہ السلام ورته وی چې دا ګټه نه ده تدینا تزیاته ګټو خیمه او وی او وی چې هر مانځ پسې دوره کاته نفل کې نو زور ګټه په دنیا کې څوک نشي کولای اگر کده لکونو او د کروڑونو او د اربونو خاوندي خو لیکن دغه ګټه تنه رسیم دا سمره لوی امانت ته دا خو هغه ورساو کنه یو تنو هغه پوکو چې ګورې خیال کوا ته پیسو ته ګټوې ته دینار او درهم ته ګټوې زسر راغلې ما زبا ته ګټه خیمته نه پويږي دا علماء او دازي موارد ښا لیکن الله وی لما يقضي ما امره دې مواري ادا نکړه ښا اسو کې پوه نکړو چې ستا دین څه دی ایمان څه ته وي اسلام څه ته وي ستا دی دن ته دی دنیا ته دی لګوندې جون چې ډېر قیمتي دی او ډېر برکتي دی څه مقصد دی سره راغله صرف دی راغله چې خپل رب پیژنې او د رب پیژنګلې زاده چې وحده لا شریک له بل لایق ده سوال نشتا هغه نه سوال کې بل لایق دا جزا او د فریاد او د زارې نشتا هغه ته بازاري کيم تاسو جته نو دا نه غواړه دا کور تراشه هغه وی چې زمانه غواړه زبر در کوم زمانه سوال کوي زو قبلوم بار بار دې خبر نو یبند بل چاته ودن درې غوړ ځان به تبا کی تاسو دا او تاسو شانتي بنداو هوست نه تخې څګه راځي پروت ته اس نشي کوله یا بایی یا بنی خواه زګه وجود خاور کیږي خاور تولانی دومره نه پوي چانه په وکړی استاد نشتا چې ته مونږ کاونی اتلې چې په دې حاضر امام پس هغه امام د تاسو نه دی ویلي استاد عقیده ده لری کدا سیدونه ده ځان نه اته ما شومانو نه توبه کدی دازي مواریا دا کړې وې نتابه چره زچا معشوم تا پلار کسا کی تعویز لیدلیو بسو گورا چی راوزینو تعویز باسا رای چی راوزینو تا دا زکا دا دیدی گناه نده علماء حق دانکا علماء بلست دینوی بلست دینوی او چی کم دینو دا پیغمبران اغای خلق تا چی دیو یوتن اسلاو کا پا دی خبره پوکا چې ته پوکه چې غواړې بل چاته आवाज ونکې د بل چانه سوال ونکې بل چاته رامدد شو نه وې د بل چا په نوم سم نه ختاو ونکې دا ټول شرک دی په دې دی پوکه نو کاغه څه سم نشو ولې د مرګ خو اوس خو پته نه لګي کنه چې تر کور وورس یو کنه نو کامیاب لاړو دیر حدیثو چې نبی علیہ السلام دا ذکر کاو خلقو تا چی خلقو گوارے دا چانا سغوار ایما پدی اللہ خپا کی گی ولی اغوی کن چی سار سما سر دی درکڑی میم دی و نورم ستا حال تدو گورم تدو زان ندورا نی خبر لکزو چی در نخبر ایما نو تو اس بنده تسلو درے گی بیا غی نبی علیہ السلام تویلیو چې ته مونږ ته وای چې غنی د پاره سوال نه دی پکار نو غنی څوک د مونږ ته وخیا نبی علیہ السلام وی چې سلویخ روپې وسره یې هغه دا خپل وخت د روپو خبره کوله کنه چې ری کته انیزو مو هغه کې سلور انیزو مو هغه کې اناو مو ارسه پکیو اخو پورا کار با پی که دو ویچی داور کرئی و اغسوائل کئی نویچی ما کم حدیث تاوستویلی دی نا غدا دغی بنده پا حق کئی حدیث سو نبی علیہ السلام ویچی کم سلی سوائل کلی دنیا کی او دمرو ور سرئی چی اگر وز پی تیری گی سار و ماخام او بیام دی مخلوق تلاس نیسی نو دی با قیامت کی هر سو پی جنی ولی مخ کی بیغ وخا نی څه شړو کې وای او خلق چې وته ګوري نو یې بچره دا چې تمار غانو په پنجو باندې داسې بخکاری خدوشن کدوحن د الفاظ استعمالي مې بده دي نس چې صحابه وورېدو دا غي خپل شان کارو هغه بچرته روانو پاس باندې یا پوهو او سبت پریوا تام سا وغیرہ نظر ور پسې کوس شو راو به واستا چاته به وینه یزګه پیغمبر ویلی چې چانه سواله من دام پوښتو کې راځي کنه او بیا وی چې دا لانم اخلی نو دا به صرف پدې کې اخلی چې د جنت سوال کئ دا لانم باخلی چلا سابنم باندې سوال کوم چې مال جنت راي بس بس د بل څه سوال انن خلق وګوره الله کې نام الله کې نام سو روپے پینځو لز توبه ها نو دادی ته ګنا نشته دا چا دې مواري و د استادو دا ټول چې اوس یو سړی تبا کیږي نو تبا باندې نه خپه کیږي پرې چې تبا دي شي دا عالم حق داو چه اللہ رب العزت وی چه یو یو بنده پوکرده سمرو چه دنا او پوکول دغی توی چه خدای سوک ده سا پا خدای بانده سنگ ایمان ده اچه پویشی نابیاده دیده یو ماشومو هغه یو سړی ولیدو چې لاسته ساچولی کنجه کوا یا تارو یا سو ماما شوم و تاوی چه بابا دا خو شرک ده ماما دا خو شرک ده دا لری که ناو تسوی وی زما پی یقین شته بس دغا تبایی ده که نا ستا پا دی یقین ده چانی پو اکڑه دا جرگی و دا مشوری پا شکل تی پا دی پو اکڑه چه پا دی یقین کونو کار بکیگی یقین خواهی پا اللہ باند کیگی نا ماشوم و تاوی چی گورا دا تا اصل ها چوله دی نا غاو تاوی وی دی که شفا دا نا ماشوم وی شفا خو پا قرآن کی دا خانو چی ماشوم دوم را جواب کولشی نو کتا یو بالغ سر پوکو اپا دی مسئلہ و عقیده باند پوکو نو یرا اغا بیا الله سوشل تن نه پوکي دازي مواريو الله رب العزت وي چهار چا زما خبر او من الله سبحان نو زما کو غرونو دريابونو او يري دو د خيانت نه چې الله سنه چې موږ نه خيانت وشي او تباش او يري د خيانت وحملها الانسان او چې انسان پراغه کنا دغه غوا خيانتونه وکړو نزکر اللہ رب العزت رست دو نوم واغستو چنو کان ظلوما جهولا داو انو کان ظلوما دا دنیا زیموار چه اللہ و طویلو چه وره تمشری تبا اند خلق و حقوق دی تبا تا پوست که تبا گرزی خود دید پارنا چه تبا لنگوالیو د خلقو نه به وبل لري کې چې ورګه سیلاب راغلی چې او خلقو له سامانونه نسی چې وزیر سیب راغلی او پدوه یا خود دغه نوې کنا دا خو جدا حق دی سید الله د عذاب نه بچ کئ تاسو حالا دا ویلی چې کوم حقوق دی هغه خلقو ته ورسوا چې وینې رسول نه لوي ظلم شو دې ظلم شو او قبل چې ديني حق ونرسون الله وی جهول شو عالم و تموای مفتی و تموای قاضی و تموای شیخ و تموای جهول ورته وای چې د دپ ایریا کې د دپ علاقه کې د دپ ټاون کې ټول خلق په شرک کې مبتلا دي ا دې دلته کې رڼا وا او خلقو دسا پیدا و نغستا نو جهول شکنا نو اللہ وی دتا بچر عالم نو آئے چه دتا پسی ادری گی ہو دتا خواہ کی کینے پاسی ہو دسا رہ تعلق دے ہو چه تا پوست نو کی دا عقیدی چه توحید نو پا تندی دولس بجاو شی چه رو رتا دکم دین را کیا معنی نر آگلے ولی علتا سا چل لے وی علتا کی خراب خلق او چې څو ګندې نوې پکې معنا یې کړي ها تراشه وای چې ګندلته دی او کستا په غټاون کې دی یا خدای ته نو صرف دوه خبرې مطلب وها چې الله یو ذمہواری د دنیا ورکړی دا مشرلا چې ته بدا پوره کړې نو ته به زما د عرش د سوري لاندې ولاړې عادل بادشاہ ابل تیویلی چه تبا زمان دین رسه تبا وارس تا پیغمبرانوی و تبا پیغمبرانو سر پا یو لڑای که ناس ده کار خراب شد یو خپل زیمواری ادا نکڑا خواب نالاوی دغا نمونه و لکی ده یو تا ظلوم وای ابل تا جهول وای دغا زی نمونه شنو خواب آخر دعوانه